ey baxtli inson, sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming, eslardan chiqmas, tarixda o'chmas, behuda ketmas, to'sgan bu qoning. Sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming. Ey baxtli inson, sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming. Islardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. Islardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. Ey baxtli inson, sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming. Eslardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. Eslardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. Alloh uchun deb hayoting sotib ketding yutib shaytonni yematib. Alloh uchun deb hayoting sotib ketding yutib shaytonni yematib. Sen ketding meni tosh bo'lib qotgan, g'aflatda yotgan qalbim uyg'otib. Sen ketding meni tosh bo'lib qotgan, g'aflatda yotgan qalbim uyg'otib. Ey baxtli inson, sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming. Ey baxtli inson, sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming. Islardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. Islardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. Odamlar seni qoldilar bilmay, yaqinlaring ham hatto tushunmay. Odamlar seni qoldilar bilmay, yaqinlaring ham hatto tushunmay. Din uchun xizmat qilding beminnat, doim malomat yana zar sonlay. Din uchun xizmat qilding beminnat, doim malomat yana zar sonlay. Ey baxtli inson, sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming. Ey baxtli inson, sotibsan joning, muborak bo'lsin shahidlik noming. Islardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. Islardan chiqmas, tarixdan o'chmas, behuda ketmas, to'kin bu qoning. inson boshida bordir bir ajal qacholmaysan bu taqdiri azal inson boshida bordir bir ajal qacholmaysan bu taqdiri azal Allah rızası ve rahmeti bar Bizler intizar şehirlik azal Allah rızası ve rahmeti bar Bizler intizar şehirlik azal Ey bahtlı insan satıp sen canin Mubarak bolsin, şehirlik namin Ey bahtlı insan, satıp sen camin Mubarak bolsin, şehirlik namin İzlerden çıkmaz, tarihten uçmaz Behuda gitmez Tükkin bu kani İzlerden çıkmaz Tarihten düşmez Behuda gitmez Tükkin bu kani Ey bahtli insan Satıp sen cani Mübarek bulsun Şehirlik nami İzlerden çıkmaz, tarihten uçmaz, yehuda gitmez, tükkan bu kani. İzlerden çıkmaz, tarihten uçmaz, yehuda gitmez.